Het was geen grote hit voor Bolland & Bolland, maar ze schreven het wel. Het werd een knaller voor Status Quo, You're in the Army Now. Neil Diamond hoorde ervoor met Barbara Streisand met You Don't Bring Me Flowers. Nou, dat kan tegenwoordig al helemaal niet meer vanwege de ja, spuitgedoe. De gifspuiten die ze op de bloemen loslaten. Tja, tenminste, dat zeggen ze. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Arco Bruineberg. Arco, welkom. Dankjewel. Je bent beeldend kunstenaar. Ja, ja, dat klopt. En de kunst heeft je ook geholpen. Ja, jazeker. De kunst heeft mij geholpen om mij tijdens het herstel van mijn depressie. Dus vooral om mijn mentale gezondheid weer op orde te krijgen, om het zo te zeggen. Ja, en dan met kunst. En dan denk ik, ja, er zal ook wel een pilletje aan te pas gekomen zijn. Of? Zeker, ja. Oh, toch alleen wel. Kunst heeft het niet gedaan. Ik heb, voor de mensen denken van, oh, als ik even naar kunst ga kijken, ben ik er overheen. Ja, nee. Helaas is het niet zo simpel. Ik heb wel de juiste zorg gehad die ik nodig had. In de vorm van therapie en medicatie. Mm-hmm. Maar zeker het schilderen, het vinden van een goede invulling van mijn dag. En ook weer de kans om plezier en energie te ervaren. Dat heeft een hele grote bijdrage gehad in mijn herstel. Maar daar heb je wel andere mensen bij nodig ook, blijkbaar. Ja, dat is heel goed dat er veel mensen om je heen staan. Ja. Ben je er helemaal doorheen nu? Ja, in de zin van ik heb geen depressie meer. Ik heb geen depressieve klachten meer. Wat wel vaak is dat je mentale gezondheid, dat blijft voor mij altijd wel het punt waarvan ik denk, ik wil daaraan blijven werken. En ik wil niet alleen fysiek gezond zijn, maar ik wil ook mentaal gezond blijven. Ja, natuurlijk. En dat het is goed dat ik ben niet blij dat ik de depressie heb gehad. Maar ik ben wel blij dat ik er in ieder geval iets positiefs aan over heb gehouden. In de zin van een stukje bewustwording en dat ik weet, oh ja, daar moet ik aandacht voor hebben. Ik moet dingen doen om het ontspannen. Tijd voor mezelf nemen. Ja. Dat soort dingen. En kan je daar ook andere mensen bij helpen die ook een beetje in die richting zitten? Of? Ja, nou ja, helpen. Ik ben natuurlijk geen therapeut. Nee. Maar je kan gewoon vanuit je eigen ervaring, toch? Ja, precies. Nou ja, en ik zeg ook vaak, ik wil niet iemand de les lezen. Maar ik kan wel vertellen wat mij heeft geholpen en hoe ik me voelde. Ja. En soms is het al voor een ander heel fijn om te horen van, oh, dus jij heb je ook zo gevoeld. Van dat gevoel is niet per se vreemd, of dat gevoel is niet, of dat soort gedachten zijn niet gek. Want dat denk je vaak tijdens een depressie of een soortgelijke mentale aandoening, om het zo te noemen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ben je er vaak niet alleen in. Het is, zijn er zoveel mensen die dat soort ervaringen hebben. Alleen erover praten is soms een tweede. Ja. Terwijl dat eigenlijk juist de eerste stap is naar herstel. Dus naast andere mensen gaan staan is een hele goede, nou ja, het is geen therapie, maar het is gewoon menselijk. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja, er voor elkaar zijn. Ja. Soms alleen iets aanhoren kan al voor een ander voldoende zijn. Of vragen, hoe gaat het met je? En als je dat moeilijk vindt, is het ook wel goed om te zeggen, ik heb aan je gedacht of ik denk aan je. Het zijn soms kleine dingen, maar die echt wel een verschil kunnen maken. En door uit de depressie te komen, kan je ook kleurrijk werk maken, begrijp ik. Ja. Nou ben ik van persoon ook wel een kleurrijk karakter. Ik ben altijd wel uitgesproken geweest, ook in kledingkeuzes. En altijd ook wel echt een voorliefde voor kleur gehad. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk meer dan logisch dat het ook echt wel in mijn werk terugkomt. Ja, want je bent kunstenaar, hè? Dat voor de duidelijkheid. Ja, en, ja, ik schilder. Je schildert, ik schilder abstracte, kleurrijke en daarmee eigenlijk ook gevoelige kunst, om het zo mooi te verwoorden. Ja. En is die gevoelige kunst ergens te zien, te bereiken via de sociale media of zo? Ja, sowieso via Instagram, @art_Arco Bruineberg. En via mijn website www.artbijarcobruineberg.com. En via Google, als je Arco Bruineberg intikt, dan kom je komt het eigenlijk al, komt het al zo vaak op die naam niet voor. Dus dat scheelt in Google. Ja, dat is mooi om dat allemaal te weten. En dat je het goed met je gaat, dat is ook fijn om te horen. Absoluut. Dat, zeker. Bedankt voor het gesprek, Arco Bruineberg, en zeker over de openheid die je betracht om dit allemaal aan de wereld te melden.

when I'm slightly off key. And I like the innocent way that you cry. From sappy old movies you've seen thousands of times. And I love they all come down to one reason. I could never live without you. I love the way you love me. Yeah, yeah, yeah. Oh, baby. Een van de vele boybands hoorde je hier in de show. Boyzone. En natuurlijk deze, een van hun grootste. I love the way that you love me, natuurlijk. En Axel Red ervoor met El Danse Seul in deze late avond. Over een paar minuten de wekelijkse column van Han van der Horst. Han van der Horst bereidt zijn stokpaardje weer eens. Het openbaar vervoer, daar is hij vol van. Dit naar aanleiding van de nieuwe buurtbus naar Herkingen. Gaat het straks met de wilde bus? Je hoort het over een paar minuten al na Julio Iglesias. Un poco, yo sé que le va a gustar. He nacido tantas veces, no me quiero morir más. He salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Nacen con todo y otros casi sin nada, pero todos llevan un ticket que dice felicidad. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vas no te llevas nada. Caballero, vienen y van, pero todos vivimos en una ruleta que no para. Suerte que nada. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik ben nog nooit in Herkingen geweest. Voor u geldt dat misschien ook wel. Maar dat doet er verder niet toe. Het volgende is wel belangrijk. Als ik er al heen gewild had, was het de laatste jaren onmogelijk geweest, want ik ben afhankelijk van het openbaar vervoer en er kwam lange tijd geen bus meer. Maar sinds een week of wat wordt het dorp opnieuw ontsloten, nu door een buurtbusje dat wordt gereden door vrijwilligers. Dat wil zeggen, op werkdagen overdag in het weekend blijft de buurtbus in de garage. Neem me niet kwalijk, maar ik blijf dit schandalig vinden. Herkingen is een flakkees dorp met twee haventjes aan de Grevelingen. Het prijkt, om het ouderwets te zeggen, met een historische visbank en een hervormde kerk uit de 18e eeuw. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is het inwonertal, bijna 1300. In het Nederland van nu is het normaal dat een plaats met 1300 inwoners geen enkel openbaar vervoer kent. De inwoners zijn afhankelijk van auto en fiets. Maar nu is er dus die buurtbus, lijnnummer 738. De komst daarvan was afhankelijk van vrijwilligers die gratis en voor niets het vervoer verzorgen, terwijl de passagiers gewoon hun OV-kaart moeten gebruiken. De busjes worden beschikbaar gesteld door Connexion, het bedrijf dat het openbaar vervoer op Goeree-Over, Flakkee en de Hoekse Waard in handen heeft. Zonder vrijwilligers achter het stuur is het nieuwe lijntje onbetaalbaar, aldus Connexion. En er moet dan ook eerst geworven worden, onder meer door de streekomroep van het eiland Omroep Archipel, waar dit programma ook wordt uitgezonden. Er melden zich gelukkig genoeg liefhebbers om van start te gaan, maar er zijn nog steeds meer vrijwilligers nodig om buslijn 738 op de weg te houden. De komst van de nieuwe lijn ging met enige luister gepaard. Wethouder Henk van Putten maakte zijn opwachting met een bos bloemen om de chauffeur van de allereerste bus te verrassen. Men had ervoor gezorgd dat dit Thea Bots was, lid van Provinciale Staten voor het CDA. In die functie heeft zij zich jarenlang ingezet voor beter openbaar vervoer. Ik ben blij voor de Herkingers. Ze hebben nu op werkdagen tenminste overdag elk uur een busje dat hen via Nieuwe Tongen naar het Flakkeese Parijs Sommelsdijk Middelharnis brengt. Maar het blijft natuurlijk armoe dat dit allemaal afhankelijk is van vrijwilligers. Waarom zit daar eigenlijk dat bedrijf Connexion tussen? Aan de ene kant van de lijn in Middelharnis bevond zich op de openingsdag Frank Boerboom. Dat is de voorzitter van de buurtbusvereniging. Die heb je namelijk nodig als je zo'n verbinding in het leven wil roepen met vrijwilligers en een klein busje van Connexion. De eerste bus met het statenlid achter het stuur zat vol genodigden. Op de terugrit was plaats voor enkele gewone passagiers. Wat zei Boerboom? Wie niet meer past kan carpoolen, dat hebben we tenslotte vaker gedaan. Daarmee preekte hij, ongetwijfeld, zonder dat hij zich ervan bewust was, de revolutie. Wat is carpoolen anders dan kleinschalig openbaar vervoer zonder tussenkomst van de overheid of een officieel OV-bedrijf? In veel ontwikkelingslanden kennen ze verzameld taxis die op gezette tijden een bepaalde route rijden. We hebben in Nederland momenteel te maken met een ingewikkeld opgezet openbaar vervoer dat steeds meer wordt uitgedund omdat de ene na de andere lijn onrendabel blijkt. Ja, dat haalt je de koekoek als je eerst het internet moet raadplegen om te zien of en op welke tijden er een bus zou kunnen komen.

that's the way it is today. It's time you play with me. I'm the lonely hero out for sympathy. From the start I play the part. My heart gets broke, my friend. I can see it coming, 'cause I know the end. That's how it is and how it stays. Nothing on earth can change our way. I've seen the film, I've read the book. The story's still the same. Step inside and take a look. Nobody is to blame. The script is bad, the girl gets had, the hero makes you cry. I've seen the film, I've read the book. Can't change it how much you try. La la la la la. Ooh, la la la la la. I've seen the film, I've read the book. The story's still the same. Step inside. Ik ga praten met Manon van Leeuwen. Ze is auteur van Green Hearts Great Business. Manon, welkom. Ja, dankjewel. Je bent dus schrijver dat van klopt. Een boek. Auteur heet het zelfs. Ja, auteur. Nog netter. Wat is het verschil tussen auteur en de schrijver? Eigenlijk? Ja, schrijver kan je ook zijn als je blogs maakt of content ja, voor websites. Ja, precies. En een opstel op school. Zeker. Ja, en als je een boek schrijft, ja. Heet je ineens auteur. Ja, ja. Dat was het eerste boek wat je schreef? Ja, dat is mijn eerste boek, ja. Ja. En dat gaat over teams in beweging krijgen. En als ik lees, dan ben ik niet in beweging. Nee, dat klopt. Maar je moet de dingen uit dat boek meenemen, denk ik. Ja, kijk, met teams in beweging krijgen bedoel ik eigenlijk teams enthousiast maken voor de veranderingen die zo nodig zijn nu om samen naar een duurzamere en betere wereld toe te gaan. Ja, en welke teams heb je het dan over? Welke spreek je aan? Teams in bedrijven. Dus het boek is eigenlijk geschreven voor leidinggevenden, met name transitiemanagers. Ik noem ze duurzaamheidsstrijders in mijn boek. Mm-hmm. Je ziet dat organisaties nu steeds meer mensen in dienst hebben om de duurzame ambities te kunnen realiseren. Er moet heel veel gebeuren op het gebied van verduurzamen. Ja. En daar worden mensen en hele afdelingen voor opgetuigd. Maar wij vinden als mensen het niet zo leuk om te veranderen, als wij denken dat daar negatieve gevolgen aan zitten. En, dus, en daar hebben die duurzaamheidsstrijders last van. Die hebben last van weerstand tegen verandering. En ja. Daar is dit boek voor geschreven. Ja, dus mensen die de gebruiksaanwijzing om mensen zover te krijgen dat ze mee gaan doen. Zeker. Daar en komt het liefst dat ze enthousiast worden en voorop gaan lopen. Ja, ja, ja. Want is er veel weerstand tegen die verandering die eraan komt? Ja, er is sowieso altijd weerstand tegen verandering in organisaties. Daar zijn meters boeken over geschreven. Maar dit is voor het eerst een verandering die noodzakelijk is voor de profits die je pas in de toekomst hebt. We willen nu met elkaar zorgen dat de opwarming van de aarde niet zo snel gaat als we nu zien gebeuren. En het effect daarvan is pas over 10, 20, 30 jaar zichtbaar. Ja. Dus de dingen die je nu moet laten, hè, want zo zien we het vaak. We gaan verlies lijden. Hè. We mogen geen vlees meer. We mogen niet meer vliegen. We mogen minder in de auto zitten. We moeten in de trein. Dat wordt geassocieerd met verlies. En dat vindt ons brein niet fijn. Dus gaan we in de weerstand. En als de beloning die tegenover dat verlies staat ver weg is, en dat is in dit geval zo, hè, want het effect van het verduurzamen is ver weg, ja. Dan wordt het nog moeilijker. Ja, dan zeggen mensen, het zal bij een tijd wel duren. Precies. Ja, daar komt het precies, op. Ja. Wat geef je in je boek dan precies aan over dat? Wat is de boodschap van het boek eigenlijk om mee te gaan in die verandering? Ja, om in beweging te komen. Eigenlijk zeg ik, mensen gaan pas bewegen en enthousiast worden als ze geraakt zijn in hun hart. Vandaar de titel is Green Hearts, Great Business. Op het moment dat je mensen in hun hart raakt, door het verhaal op zo'n manier te vertellen dat het geen pijn doet, maar je het positiever ervan gaat zien, dan gaan mensen wel bewegen. En een mooi voorbeeld is dat ik sprak met een bedrijf die graag allerlei apparatuur wilde elektrificeren. Dat is een bedrijf wat treinrails onderhoudt. Mm-hmm. Maar de techneuten waren daar echt, die daarmee aan het werk moesten, waren daar zwaar tegen. Hè? Want het waren zwaardere apparaten en ze waren ingewikkeld en batterijen liepen leeg. En we deden het altijd zo, en dus het ging wel goed. Precies ja. Dat. Totdat die organisatie ging nadenken over wat zijn nou waarden van deze groep. Hè? Waar gaan deze mensen nou op aan? Wat vinden zij belangrijk in het leven, in hun werk? En toen ontdekten ze dat deze techneuten heel erg geïnteresseerd zijn in innovaties, in nieuwe snufjes. En op het moment dat je een verandering dus op die manier presenteert, hè, wij willen voorloper zijn, we hebben het nieuwste van het nieuwste, willen jullie het uittesten, werd het breed omarmd en ontvangen met een glimlach. Ja. Dus het heeft ook te maken met de manier waarop je iets brengt. Hè? Hoe communiceer je? Ja, en dat heeft nu geresulteerd in het boek Great Zeker. Hearts, Great Business. Ja. Ja. Dat boek, als mensen daar meer over willen weten of het willen hebben, is dat verkrijgbaar al? Ja, dat is bij managementboek.nl, bij bol.com, bij manonvanleeuwen.nl. Het is overal verkrijgbaar en het staat zelfs in de managementboek top 3. Je zei Manon van Leeuwen. Is dat ook waar de mensen kunnen kijken op je sociale media? Zeker, LinkedIn, ja, Instagram. Een mooi verhaal over een boek wat geschreven is vanuit diepe overtuiging, denk ik zo. Klopt. Die boodschap is in ieder geval overgekomen door Manon van Leeuwen, auteur van Green Hearts Great Business. Nogmaals, de titel van het boek. Dank je wel voor het gesprek. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl.